Piers Antony, dvojí nekonečno, za oponou, stile má mezi otroky zvláštní postavení. Je mistrným žokejem a ovládá hru. To ho činí pro občany cenným. Má však malý handicap, je malý a trápí se tím. Tak není divu, že když ho osloví na ulici superkrásná dívka, neodolá nabídce zahrát si s ní. Jenže pak se ukáže, že ta holka, i když velmi zamilovaná, je robot. Takhle rozehrál svou třídílnou ságu adept světoznámý mistr fantasy Piers Antony. Vytvořil paralelní společnost, rozrůzněnou na plnoprávné občany, jejich otroky, myslící roboty a nemyslící obslužné androidy. Samozřejmě, že je dost těžké, aby tyhle vrstvy žily v úplném míru a porozumění. Zvlášť, když jsou občané někdy dost nafoukaní a arrogantní a roboti přišli na to, že mají svobodnou vůli. Svět ságy je jedinečný, žádný jiný autor na podobný svět nepřišel a tak i skutečný znalec fantasy záhy zjistí, že tady se mu nabízí něco nového. Připočteme-li k tomu Antonyho lehký humor a dokonalou schopnost udržovat někdy až překotné napětí, pak se dá říci, že Clasic nabízí čtenářům něco nejméně stejně dobrého, jako už proslulé ságy Rogera Zelazného Amber a Eddingsovo Elenium. Na technologickém, předcivilizovaném světě Protonu se kdosi pokouší zničit otroka Styla, šampiona ve hře. Uniknout může jen za tajemnou oponu, o kterému pověděl milující robot. Za oponou se rozkládá fáze, svět zcela ovládaný magií. Zde je jeho prvním protivníkem amulet, který se promění v démona rozhodnutého Styla zabít. A zde, jak se brzy dozvídá, už bylo pomocí magie zavražděno jeho druhé já, příští obětí se má stát on. Na Protonu závisel jeho osud na tom, zda vyhraje ve velkých hrách. Na fázi může přežít jen tehdy, ovládne-li magii. Ale pokud použije jakéhokoliv magického prvku, jsou vlkodlak a jednorožec, jeho jediní přátelé, rozhodnuti okamžitě ho usmrtit. Piers Antony se narodil v srpnu roku 1934 v Anglii, strávil rok ve Španělsku a v 6 letech přijel do Ameriky. Roku 1958, zatímco sloužil v americké armádě, mu bylo uděleno americké občanství. Nyní žije se svou ženou Carol a se svými dcerami Cheryl a Penny na Floridě. Jeho první příběh byl do časopisu přijat v roce 1954, ovšem prodal ho až v roce 1962. Stejně předložil svůj první román, což byla také jeho diplomová práce, prodal ho však až roku 1966. V roce 1985 byla vydána jeho 50. kniha. Antonyho první román Xanth, Spell for Chameleon, získal August Derleth Fantasy ocenění za rok 1977. Jeho román Ogre byl možná první brožovanou fantasy, která byla na seznamu bestsellerů New York Times, a všechny jeho fantasy od té doby jsou bestsellery. Běžně napíše 3 nebo 4 romány a zodpoví 700 či 800 dopisů ročně. Jeho dům je schován hluboko v lese a je téměř nemožné ho najít, nyní má na koňské pastvě počítač. Kapitola první.